Tu Trójka, Polskie Radio. Piotr Łodej, dzień dobry Państwu. Wtorek, 7 lipca, jest piąta. Trójkowy budzik. Kolejny dzień leży jak leń. Rozłożył się na mojej sofie. Daremny trud kłamać jak z nut. Skoro i tak odpuszczę sobie. Wizji mi brak, foni mi smak. I reszta mnie się też buntuje. Czuję, że już biorę na luz. Spowalnia puls i odlatuje. Możemy sobie powspominać i podśpiewywać razem z Anią Rusowicz o pięknym śnie. No, gdy ktoś dołączył do budzikowego grona po godzinie piątej, to może się zdziwić, ale ta społeczność, nasza budzikowa właśnie rodzina, jak ja to nazywam, naprawdę liczne grono korespondencyjne, może robić wrażenie swojej aktywności jeszcze zanim wszyscy ruszą do pracy. Bo na przykład pan Andrzej informuje, że w Puławach raczej na wylocie, z Puław w kierunku Kazimierza. Plus 15, nie pada, niebo pochmurne, ale na wschodzie coś tam się błyszczy. A dziś takie kółeczko. Ryki, Stalowa Wola, Mielec, Tarnów, Kraków, Katowice. Od pana Andrzeja, nominalnie z okolicy Ryk na szlaku. Dodajmy na to pan Tomek. Już na swojej pętelce i patelnia, i cysterna, i wszystko co do przewożenia tego, co nam potrzebne w życiu. No na przykład kawy. No nie wiem, czy akurat cysterna kawy, czy może wywrotka. No w każdym razie poranek w Radziejowie chłodny, raptem 12 stopni i zapowiada się na najbliższe kilkanaście dni. Mają być takie właśnie rześkie. To podpowiada pan Tomek z Radziejowa. No niech będzie, że i nasz domorosły synoptyk. Pan Marcin z Nidzicy, proszę bardzo, kręci pętelkę. Myślę, że tak odliczając, bo przed godziną piątą informowaliśmy o tym, że już ponad pół godziny w biegu, co już dziesiątka zrobiona pewnie. Pozdrawiamy pana Marcina, jeśli biegnie jeszcze i nas słucha. Pan Marek z Rzeszowa też się odmeldowywuje, bo zrobił troszkę głośniej, kiedy to brekauci pojawili się na chwilkę przed godziną piątą z Rzeszowa właśnie. O! A u nas o maści tak się zrobiło, że jest 5 po 5. Od razu pan synoptyk w natarciu informuje o tym, że pochmurno będzie. Będzie przelotnie padał deszcz, podobnie jak wczoraj. Burze nawet możliwe nad morzem, a najmocniej popada na Podkarpaciu. Mało tego, w Tatrach, wysoko w Tatrach, przelotnie popada deszcz ze śniegiem i sam śnieg. Sprawdziłem, to nie prognoza pogody na 7 grudnia, a na 7 lipca. Nie, to sobie tam odkładam karteczki sprzed półrocza. Wiatr zachodni i północno-zachodni, umiarkowany i porywisty, nad morzem w porywach do 65, a wysoko w Bieszczadach do 80 km na godzinę. Ciśnięcie za to bez większych zmian w południe w Warszawie wyniesie 1001 hektopaskali. No i jak wcześniej wspomniałem i państwo również rześki poranek, a po tym, że rześkim poranku odpoczniemy od upałów, bo dziś w ciągu dnia temperatura wyrównana od 17 do 20 stopni. Nie, żeby się podlizywał jakoś panu Darkowi zimnolubnemu z Bolesławca, ale mnie tam taki lipiec odpowiada. Piękne. Na dzień dobry. Trwa 10 minut po godzinie 5. Zapowiedzi tego, o czym będziemy mówić, co dziś przed nami. No, wszystkiego nie zaplanujemy, ale niektóre spotkania czy wydarzenia z pewnością tak. Ministrowie spraw zagranicznych Polski, Węgier, Czech i Słowacji spotkają się w Wadowicach. W papieskim mieście odbędą się dziś rozmowy szefów dyplomacji państw Grupy Wyszehradzkiej. Będzie to pierwsze spotkanie na tym szczeblu w ramach polskiej prezydencji, która rozpoczęła się wraz z początkiem lipca. Z kolei premier Włoch Giuseppe Conte udaje się dziś do Portugalii, jutro do Hiszpanii, a celem jego podróży jest zbudowanie wspólnego stanowiska trzech państw podczas unijnego szczytu w Brukseli, to już 17 i 18 lipca. Spotkanie poświęconego walce z gospodarczymi skutkami pandemii. Szczyt zajmie się budżetem unijnym na lata 2021-2027 i proponowanym przez Komisję Europejską Funduszem Odbudowy. Przypomnijmy, że Komisja chce przeznaczyć 750 miliardów euro na walkę ze skutkami pandemii w formie grantów i pożyczek. Największym beneficjentem mają być Włochy. I jak komentują włoskie media, premier Conte chce zbudować blok trzech państw, które podczas szczytu stanowić będą przeciwwagę dla tzw. oszczędnej czwórki Holandii, Austrii, Szwecji i Danii, bo te kraje nie chcą się zgodzić na granty i opowiadają się za obniżeniem budżetu. No, w poniedziałek, 13 lipca, premier Conte będzie w Berlinie. Tam będzie zabiegał o poparcie Angeli Merkel. Od 1 lipca, przypomnijmy, Unii przewodniczą Niemcy. Wiele z wydarzeń z kraju czy z zagranicy do usłyszenia w serwisach informacyjnych. Ten już o godzinie 6, no ale także w pozostałych audycjach, również na portalu polskieradio24.pl. 12 minut po godzinie 5. Prawdziwe życie cię omija, wolisz lukrowany świat. Bo tak. Szukasz aplauzu zamiast dzielić się z innymi tym, co masz. Czytasz gazety pełne nienawiści i sensacji złej, chorej tak. Psychologiczne porno atakuje, łudzi nas cały czas. Ludzie żyją tak, jakby nie było śmierci, oni chcą być forever young. Uroda minie, sława zginie, dusza będzie wieczna i tak, prawdziwe życie, teraz albo nigdy, kochanie wybierz, teraz albo nigdy, prawdziwe życie, teraz albo nigdy, prawdziwe życie. Zwierzęta i rośliny, pory roku, zapach i smak. O tak. Dla jednych to zabobon, strata czasu, dla mnie to jest duży dar. Porażki i sukcesy, grzechy, cnoty i nałogi są z nami wciąż. Choroby, uzdrowienia i wesela i pogrzeby ciepło twoich rąk. Ludzie żyją tak, jakby nie było śmierci, oni chcą być forever young. Uroda minie, sława zginie, dusza będzie wieczna i tak, i tak, i tak, i tak. Prawdziwe życie, teraz albo nigdy, kochanie wybierz, teraz albo nigdy. Prawdziwe życie, teraz albo nigdy. Prawdziwe życie, no, no, no. Prawdziwe życie, teraz albo nigdy. Kochanie, wybierz, teraz albo nigdy. Prawdziwe życie, teraz albo nigdy. Prawdziwe życie, no, no. autopromocja. Janusz Głowacki. Moc truchleje. Piotr Frączewski czyta powieść świadka strajku w Stoczni Gdańskiej. A na szkodliwość w socjalizmie nie będzie. Nie było miejsca i jeszcze długo nie. Muzyka Piotr Mos. Gościnnie Olena Leonenko-Głowacka. Barbara Marcinik, zapraszam. Dzisiaj około 11:45. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Oszronione słowa płyną. Ja na przekór dziś oskulam serce. Niech się inni wstydzą. Stoję przed tobą. Spójrz sercem na dłoni. Nie pytam o nic. Stoję przed tobą. Kiedy wokół wszystko niszczy czas, za zakrętem nic nie czeka. Ja w źrenicach niosę zieleń łąk, od dorwanych i z daleka stoję. Darek z Bolesławca się obudził właśnie. Nie. Być może państwo, jeśli uważnie słuchają od godziny 4:00, to parę wątków związanych z naszym bohaterem zimnolubnym z Bolesławca już było. Ale jeśli wstał dopiero o tej porze i nic do tej pory na swój temat w budziku nie słyszał, to proszę nie zdradzać, proszę nic nie mówić. No, a pan Darek dodaje, że dziś chłodniej 15 stopni i pyta, czy były jakieś pościelówki. Jak nie, to takie prosi, bo jeszcze przez chwilę, zanim człowiek wstanie. No, to kto słyszał, to być może tak jak ja będzie się uśmiechał. Życzliwie oczywiście do pana Tomka. Nie, tu nic złego się nie działo, ale... Prawda? Sygnał od pana Tomka także. Zgłasza swoją obudność pan Tomek parzący kawę. O pana Tomku zdaje się też więcej niż w trzech słowach dziś o poranku w budziku. Pan Karol obecnie z Piotrkowa informuje, że dzisiejszy poranek chłodny, tylko 12 stopni pochmurne. Właściwie to niebo zaciągnięte ciężkimi, ciemnymi chmurami, z których niewątpliwie lonie prędzej czy później. Pozdrawia urlopowo. pan Karol, obecnie z Piotrkowa. Nie pan Piotrek z Karlowa. To już ustaliliśmy. Pani Iwona z Nysy melduje się, że też na nasłuchu i też właściwie chłodek rześki poranek, 11 stopni, nie widać żadnych chmur, więc chyba zapowiada się ładny dzień. No właśnie, to pogodowo wydaje mi się, że jak znalazł taki, a nie inny utwór na chwilkę przed kalendarzem muzycznym, do którego to w obfitości, dziś też w obfitości wspomnień zajrzymy za chwilę. 20 po piątej. Kiedy jestem sam, przyjaciele są daleko, daleko ode mnie, ode mnie. Gdy mam wreszcie czas dla siebie, kiedy sobie wspominam dawne, dobre czasy, czuję się jakoś dziwnie. Dzisiaj noc jest czarniejsza. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Gdzie są wszystkie dziewczęta, które kiedyś tak bardzo kochałem? Kto z przyjaciół pamięta, ile razy dla nich przegrałem? Gardę zasłoni i butelka zupełnie, zupełnie już pusta, już pusta. Nikt do drzwi już dzisiaj nie zastuka. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj. Darek dopisuje, że no to takie cieszy, cieszy, że to takie sympatyczne dzisiaj było, ale z drugiej strony jak człowiek się obudzi, a wokół słyszy, że jednak niektórzy się uśmiechają i że tak, tak, że w porządku, że dobrze, dobrze, to jednak jakaś taka nutka niepewności jest, że to coś, ale może jednak niekoniecznie sympatycznie było. Może jednak coś... Dobrze, dobrze. Wszyscy zadowoleni. Pan Marcin, szczególnie trójkowy biegacz, dziękuję za powitanie, bo uwielbia takie spotkania właśnie z poczuciem wspólnoty w budzikowej audycji. No i co? I 15 kilometrów zrobione. No, jak znalazł zuch chłopak, pan Marcin z Nidzicy. Teraz jeszcze tylko po chleb, do pracy i już. Można piętnachę zrobić? Można. Nawet podczas urlopu. Czas urlopu. Łatwizna. Ale kiedy trzeba iść do pracy później, no to już naprawdę. Jak zwykle o tej porze, szczególnie tych wszystkich, którym się chce, podziwiam i pozdrawiam. 25 minut po godzinie 5. Czas na kalendarz. Kilka dat z historii z 7 lipca. I tak w 1950 roku w Stanach Zjednoczonych wyemitowano pierwszy program telewizji kolorowej. To było równo 70 lat temu. Rok 1950. Kolor w Stanach. No. W 1974 roku z kolei w RFN zakończyły się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Przypomnijmy, że polska reprezentacja zdobyła brązowy medal. Królem strzelców został Grzegorz Lato, który strzelił 7 bramek. Natomiast wicekrólem był Andrzej Szarmach ze zdobytymi 5 golami. No jak pamiętamy, mistrzem świata został RFN, pokonując w finale Holandię 2-1. Rok 1974. Na rok 2013 przyniósł smutną informację o tym, że zmarł Artur Heiser, himalaista, twórca projektu Polski Himalajzm Zimowy 2010-2015. Był kierownikiem wypraw w ramach tego projektu, no a zginął podczas wyprawy na Gasherbrum I. Dziś 7. rocznica tragicznej śmierci Artura Heisera. No a w muzycznym kalendarzu wspominamy także zmarłego artystę. 14 lat temu odszedł brytyjski gitarzysta zespołu Pink Floyd, ale jak pamiętamy, był nie tylko muzykiem, gitarzystą, także malarzem. W roku 2006 zmarł Syd Barrett. Close our eyes to the octopus ride. Syd Barrett, wspomnienie artysty w muzycznym trójkowym kalendarzu. To wspomnienie w 14. rocznicę śmierci. Jak ten czas spędzi. No właśnie, pędzimy i do pracy, i na trasie. Między innymi Wojnicz, Dębica i Leżajsk. To od pana Michała sygnał. Także od pana Roberta, kierowcy 56-kołowca. Pozdrowienia dla nienormatywnych. Dzisiaj na pusto, kierunek Gdańsk. 56 kół, panie Robercie, na pusto. Naprawdę. Kto mogę temu zabronić? Z trasy S8, gdzie widoczność doskonała i 13 stopni, pozdrawia Jaro, Dredziarz i jeszcze pan Piotrek z Brodów i Urzeckich. Siejedzie się, słucha na wyświetlaczu 15 stopni. Dziś kurs zaś do stolicy. Prosimy państwa o szczególną ostrożność, bo tak sobie żartujemy, że muzyka, że można jechać, że się spać nie chce, no ale trzeba uważać. I to ostrzeżenie najświeższe z S8 między węzłami Marki a Wołomin. Po kolizji auta osobowego zablokowany lewy oraz środkowy pas jezdni w kierunku Wyszkowa. To utrudnienie może potrwać około godziny. Na wysokości Kobyłki na S8 w kierunku Wyszkowa. Prosimy państwa o ostrożną jazdę. Już po 5:30. Pan synoptyk także prosi o ostrożność, bo burze możliwe. Szczegóły już teraz. I to w kilku miejscach. Będzie pochmurno, dziś przelotnie popada deszcz nad morzem. Możliwe burze, a najmocniej w tych burz popada na Podkarpaciu. Do tego wysoko w Tatrach możliwy przelotny deszcz ze śniegiem lub śnieg. Tak właśnie, deszcz ze śniegiem i śnieg. Ale to wysoko i tylko w Tatrach. Wiatr zachodni i północno-zachodni, umiarkowany, nad morzem oraz w Bieszczadach porywisty, do 80 km na godzinę. Ciśnienie bez większych zmian, za to na termometrach odpoczywamy od upałów. Temperatura wyrównana od 17 do 20 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek przed nami, jak tam prognoza i co mówi pan synoptyk o tym, co do końca tygodnia wakacyjnie, to już za kilka chwil. Bo i takie prognozy czy wróżenia z fusów również sięgnąłem. No to za chwilkę więcej szczegółów na ten temat. Za 27 minut szósta, a w muzycznym kalendarzu już słyszymy zespół Pustki. A to dlatego, że Filip Zawada, poeta, muzyk, fotograf, były basista zespołu, kończy 45 lat. Wszystkiego dobrego. Nowy rok, zima minie, kto pod lodem został, a kto dalej będzie biegł. Ciepły front napływa już i światła więcej w głowie. Nowy rok, wiosna będzie od nowa, znów stawiamy kruchy domek z kart. Może teraz uda się i tylko tchu mi brak. Tchu mi brak, tchu mi braknie. Tchu mi brak, tchu mi braknie. Jesień, komputery znów zawieszą się i będzie krach. Spadnie wszystko jeszcze raz. Nowy rok, zima jest, kamień leży, aż go kiedyś będę siłę wtoczyć miał. Może wtedy uda się, a teraz tchu mi brak. Tchu mi braknie. Tchu mi brak. Tchu mi braknie. jesień komputery znów zawieszą się i będzie krach. Spadnie wszystko jeszcze raz. Pustki, choć bije się w piersi, gdy dawno, dawno temu to było pierwszy raz słyszałem nazwę zespołu. No dobra, przyznam się. Myślałem, że chodziło o chustki. No dziś w muzycznym kalendarzu pustki na urodziny Filipa Zawady. Wszystkiego dobrego raz jeszcze. Za 24 minuty szósta. Ważne informacje pogodowe, bo i dzieje się i dynamiczna pogoda za oknami dzisiaj. Będzie burzowo. A do tego Instytut Meteo wydał ostrzeżenie drugiego stopnia obowiązujące do południa dla części województwa podkarpackiego. Zresztą w ogóle ostrzeżenia przed burzami i burzami z gradem objęte są województwa pomorskie, zachodniopomorskie i część podkarpackiego. A więc uważajmy. No i do tego będzie zdecydowanie chłodniej, bo w najcieplejszym momencie dnia na południu kraju temperatura może wynieść, jak słyszeliśmy w prognozie, do 20. No co bardziej optymistyczny pan synoptyk, troszkę przymykając oko dla tych, którzy na urlopie właśnie, a lubią ciepełko, do 22. No ale tak naprawdę na krańcach północnych nawet 16-18 stopni. W porywach i plus w cieniu. No jak wysoko w górach śnieg i śnieg z deszczem, to nie może być inaczej. No, ale ocieplenie w całym kraju czeka nas w piątek. Według synoptyków będzie to właściwie tylko przerywnik przed deszczową i burzową sobotą. W niedzielę znowu ma zrobić się chłodniej, popada zwłaszcza na południowym wschodzie kraju. No, nie chciałbym być jakoś złym prorokiem, ale chyba na razie dobrze zrobili ci, którzy odpuścili sobie urlop. Chłe, chłe, chłe. Urodzinowo w muzycznym kalendarzu. Teraz skrzypek multiinstrumentalista Janek Gałach ma dziś urodziny. Wszystkiego dobrego. Do you know my love, how I want you? Do you think like we'll save us the way we want to? You remember that dawn, my aurora, how we lost our minds in this love. The road we took was lost to fail. Janek Gałach w muzycznym kalendarzu urodzinowo. Wszystkiego, co najlepsze. Bochnia pozdrawia pięknie, pochmurno, ale za to trójkowo, a w kalendarzu także siódemkowo. Bardzo się cieszymy. Pani Monika Złochowa też zdaje się, że uśmiechnięta i zadowolona. To nas cieszy. Ku chwale rozgłośni. Pani Agnieszka z Młodocina o tym, że jest podpis na liście obuzności. Proszę bardzo, tutaj podpis taki niewyraźny. Parawka może być, no. Dobrze, w okolicach Radomia 13 stopni. Tak troszkę rześko, ale ciepło i przyjemnie podsumowuje pani Agnieszka. Przypominając słodko i czekoladowo. Czekoladowo? Toż to chyba dziś dzień czekolady. No właśnie. Wiedziałem, że pani Agnieszka mnie załatwi. Mówiąc czekolada, to... No. I redaktorek już. No i jeszcze pan Leszek z Poznania. Wrócił komarkiem z Dziwnowa. Wiatr szarpał mną na drodze jak szatan. Jeszcze polało z nieba. Ale było super, podsumowuje pan Leszek z Poznania. Auto wyprzedzające dały spróbować smaku płynów do spryskiwaczu. Pychota, spryskiwaczy. Panie Leszku, kochany, pamiętamy to, pamiętamy. Jak się pan tym komarkiem właśnie i ktoś pana wyprzedza, a później specjalnie. Nie to, żeby tam odczekać, tylko od razu przed. A co? Ach, gorąco pozdrawiamy. I co najważniejsze, komarek, wiatr, droga, morze. Tak czy inaczej człowiek, nawet i w takich okolicznościach drogowych czy pogodowych, zadowolony. Ach, ta czekolada. Nie zapomnę pani Agnieszko. Światowy Dzień Czekolady właśnie. A nawet jak międzynarodowy, to i też ujdzie. Urodzinowo. No może dam radę. 56 lat kończy Krzysiek Skiba z Bikcyca. Jest autorem tekstów, piosenek, satyrykiem i publicystą. Również jemu w dniu czekolady. Wszystkiego dobrego. Kalendarium muzyczne. In the town where I was born lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed unto the sun, till we found a sea of green, and we lived beneath the waves in our yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. And our friends are all aboard, many more of them live next door, and the band begins to play. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. As we live a life of ease, every one of us has all we need, sky of blue and sea of green, in our yellow submarine. Kto nie śpiewał z dzisiejszym jubilatem, ten nie słucha Trójki. Hej! A z pewnością wielokrotnie dziś będziemy wspominać, że 80 lat temu urodził się Ringo Starr. Wszystkiego dobrego dziś urodzonym i najlepsze życzenia, nie tylko urodzinowe, także imieninowe. I czekoladowego dnia dorzuca od siebie pani Monika. No, jakoś się pozbierałem z tym, ale jednak rzeczywiście przekichane w robocie, nawet czekolady nie można jeść. Za 11 minut szósta. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Kącik z muzyką country i Korneliusz Pacuda. Od czasu do czasu w naszych wstaweczkach do trójkowego budzika pojawia się ktoś o nieznanym nazwisku, chociaż ładnie brzmiącym, tak jak to jest w wypadku Jolly Holiday, Teksanki z Dallas, która nagrywa już od ładnych 10 lat, może 100 lat. Obecnie nagrywa z Sonny Burgessem, bardzo znanym wykonawcą country i rockabilly, ale ona sama także ma pewne sukcesy. Wielkim sukcesem w jej wykonaniu to jest piosenka Domek z wafli, czyli taki słodki domek, który może był obiecany jednemu z partnerów, ale niekoniecznie musi się to spełnić. Waffle House, czyli waflowy domek Jolly Holiday. Tone guitar, pulled back her hair, said a little prayer over her old car. Daddy, don't worry, Mama, don't cry. She laid on the horn as she crossed the state line. 400 horses running into the sun. Ready or not, world, here I come. I'm gonna take my chances, leaving Kansas in a linen. Sucking cherry slurpees, living on 7-Eleven, driving in the raindrops with a ragtop that don't go up no more. Let's drive back home, and I say let it pour. I got the open road, my radio, my friend Rand McNally, so to the bone. But hey, the man on the moon is winking at me. Don't know where I'm going, but I know I'll know it when I get there. Until I get there, there's gotta be a beautiful house round here somewhere. A little pit stop at a truck stop, paid cash for gas and some Reese's pieces. She passed a church on the side of the road with a sign that said, "Real men love Jesus." Then Mama and Daddy missed me back home. She thought about $100 bet my brother ain't gonna win. I'm gonna take my chances, leaving Kansas in a lemon. I'll be sucking cherry Slurpees, living on 7-Eleven, driving in the raindrops with the rag top that don't go up no more. It's drive back home, but I say let it pour. I got the open road, my radio, my friend Rand McNally, soaked to the bone. But hey, the man in the moon is winking at me. Don't know where I'm going, but I'll know it when I get there. Till I get there, there's gotta be a Waffle House round here somewhere. The Sunday sun is coming up before she knows. There's a preacher on a pulpit on her AM radio saying you can't plow a field, turn it over. Dress rehearsal, this is real life. I'm gonna take my chances, leaving Kansas in a lemon. I'll be sucking cherry Slurpees, living on 7-Eleven, driving in the raindrops with the rag top that don't go up no more. It's dry back home, but I say let it pour. I got the overall, my radio, my friend Rand McNally, so to the bone. But hey, the man on the moon is winking at me. Don't know where I'm going, but I know I'll know it when I get there. Ale redaktor pięknie dołożył od siebie. Dom z czekolady i do tego waflowy dom. No, no, się wszystko pięknie poskładało. Korneliusz Pacuda, muzyka country, jutro także przed 6 w budziku. A przed nami wtorek, 7 lipca, Estery, Apoloniusza i Benedykta, dziś imieniny. No, słodkiego dnia życzymy za 6 minut 6. Trzymać w pionie, kiedy wieje. Jak zatańczyć, gdy się pali grunt, dziki wschód. Walczę, by przez chwilę poczuć siebie. Walnij mnie w głowę, gdzie jest skrót. Padam i już wiem, że ty gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywam nurt. I możemy milczeć, tak normalnie milczeć, jak poranny śnieg, jak biały dym. Poranny śnieg w prognozie pogody też się będzie pojawiał. No zatem pogodnego dnia Państwu życzymy i dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Za 4 minuty o 6 serwis. Halina Leszczyńska, Piotr Łodej. Dobrego dnia i do usłyszenia do jutra. Między nami cisza głucha, między nami naga prawda.